Za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 1 sierpnia, minęła 23. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Pentagon zapewnia, że poważnie podchodzi do bezpieczeństwa NATO. Rzecznik odniósł się do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Warszawiacy oddali hołd powstańcom, śpiewając niezakazane piosenki. W Lizbonie oficjalnie rozpoczęły się 37. Światowe Dni Młodzieży. Amerykański Departament Obrony zapewnił, że poważnie podchodzi do bezpieczeństwa sojuszników z NATO. Pentagon odmówił jednak szczegółowego komentarza w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez białoruskie śmigłowce nad Białowieżą. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podczas konferencji prasowej rzecznik Pentagonu Pat Ryder został zapytany, czy w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez białoruskie helikoptery Stany Zjednoczone planują wysłanie dodatkowych sił na wschodnią flankę NATO. W sprawie szczegółów incydentu Ryder odesłał do polskiego MON. Powiedział też, że nie ma nic do ogłoszenia w sprawie zmiany postawy sił Sojuszu Atlantyckiego. Nadal będziemy bardzo poważnie traktować bezpieczeństwo NATO i będziemy współpracować z naszymi sojusznikami z paktu, aby zapewnić, że każdy centymetr kwadratowy terytorium NATO pozostaje bezpieczny. Wcześniej komentarza do sprawy odmówił rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller, tłumacząc, że nie widział jeszcze komunikatu polskiego resortu obrony. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wieczorem polskie MON poinformowało, że o naruszeniu przestrzeni powietrznej przez dwa śmigłowce białoruskie, które realizowały szkolenie w pobliżu granicy, poinformowane zostało NATO. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak polecił zwiększyć liczbę żołnierzy na granicy i wydzielić dodatkowe siły oraz środki, w tym śmigłowce bojowe. 15. kolumna rosyjskiej grupy Wagnera wjechała na Białoruś. Wagnerowcy przemieszczają się w kierunku swojej bazy we wsi Cel obok Osipowicz w centralnej części Białorusi. Większość z 15 środków transportowych kolumny stanowią ciężarówki. Nie wiadomo, co przewożą. Wszystkie samochody nie mają numerów rejestracyjnych. Oddziały najemników z grupy Wagnera stacjonują na Białorusi od 11 lipca. Wywiad ukraiński szacuje liczbę wagnerowców na 3,5 tysiąca. Najsłynniejsze utwory z powstańczego repertuaru zaśpiewali wspólnie warszawiacy na placu Piłsudskiego. Koncert to część obchodów 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Niezakazane piosenki śpiewali przedstawiciele wszystkich pokoleń. Hej chłopcy, Wagner na broń. Zjednoczeni są wszyscy ludzie, no bo przychodzi starsza pani taka jak ja, później rodzice, później wnuki dorosłe. No. My co roku obchodzimy rocznicę Powstania Warszawskiego. Dzieciom musimy jakoś pokazywać, żeby miały jakieś wartości w życiu. Coś wyznawały, po prostu. Nieustannie zarówno rycerz, jak i żołnierz w jednej osobie, ten pięciolatek. Niezakazane, znana pamięć. Jakie są twoje ulubione piosenki? Pałacyk Michla i Warszawskie Dzieci Pójdziemy w Bój. Jest to dla nas takie nauka historii, którą możemy doświadczyć na żywo, bo też czasem spotkamy jakiegoś powstańca, czy nauczymy się nowych piosenek z ich czasów. Trzydzieste siódme Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie zostały oficjalnie rozpoczęte. Zainaugurowała je msza święta otwarcia, w czasie której młodych uczestników powitał gospodarz, patriarcha Lizbony Manuel Clemente. Drodzy przyjaciele, którzy przybyliście tu z całego świata na Światowe Dni Młodzieży Lizbona 2023, witam wszystkich. To również powitanie obejmujące przestrzeń ekumeniczną, międzyreligijną i wszystkich ludzi dobrej woli, co zawierają i łączą w sobie te dni. Witajcie wszyscy. Pragnę, abyście wszyscy poczuli się jak w domu, w tym wspólnym domu, w którym będziemy przeżywać Światowe Dni Młodzieży. W czasie mszy obecne były symbole Światowych Dni Młodzieży. To krzyż i ikona Matki Bożej Salus Populi Romani. Podarował je młodzieży święty Jan Paweł II i towarzyszą one każdym Światowym Dniom Młodzieży. Francja rozpoczęła ewakuację swoich obywateli z Nigru, gdzie doszło do zamachu stanu. Pierwszy samolot z 262 osobami na pokładzie odleciał ze stolicy kraju Niamey. Wśród ewakuowanych jest kilkanaścioro dzieci. Francja wysłała 3 samoloty, aby ewakuować swoich i innych europejskich obywateli, którzy chcą wyjechać z Nigru. W ubiegłym tygodniu elitarne oddziały Straży Prezydenckiej aresztowały urzędującego prezydenta Mohameda Bazouma, a szef Straży Prezydenckiej ogłosił się przywódcą wojskowej hunty. Nowa władza zamknęła granice, zawiesiła działalność instytucji państwowych i wprowadziła godzinę policyjną. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. Tour de Pologne wchodzi w decydującą fazę. Za nami 4 z 7 etapów. Kolarze rywalizowali dziś na blisko 200-kilometrowej trasie ze startem w Strzelinie i Mętą w Opolu, gdzie pierwsza linia kolejowa została poprowadzona z Wrocławia już w połowie XIX wieku. A co działo się na miejscu w trzeciej dekadzie wieku XXI? Po dzisiejszym etapie w klasyfikacji generalnej bez zmian, czyli to, co wczoraj zostało ustalone, dzisiaj cały czas jest aktualne. Liderem wyścigu Matej Mohorycz, Almeida i Majka tracą do niego 10 sekund. Michał Kwiatkowski na miejscu 12. Oni dzisiaj w Opolu na dalszych pozycjach, bo należało się tego spodziewać, że dzisiaj o zwycięstwo powalczą sprinterzy. Ale to nie jest tak, że Michał Kwiatkowski nie szukał szansy na zamieszanie w peletonie. Zainicjował akcję, zainicjował ucieczkę, stworzył tak zwany rant, taki typowo kolarski wachlarz, który jest pewną formacją uniemożliwiającą gonienie najszybszych w tym momencie jadących w takim kolarskim wachlarzu. No ale ta akcja spaliła na panewce i ostatecznie Michał Kwiatkowski dojechał w peletonie. Jutro etap górski, ponad 3000 przewyższeń z Pszczyny do Bielska Białej. Tam również szereg podjazdów w Beskidach. Zapowiada się ekscytujący odcinek. Dariusz Urbanowicz, Kuba Niziński. Teraz piłka i transfery. Najpierw w związku z tym, że koszula zawsze bliższa ciału, zaczynamy od przenosin Sebastiana Kowalczyka z Pogoni Szczecin do Dynamo Houston. 24-latek dołącza do coraz liczniejszej kolonii naszych zawodników występujących w amerykańskiej lidze MLS. W tej z Arabii Saudyjskiej mamy Grzegorza Krychowiaka. Przebąkuje się, że ma do niego dołączyć Artur Jędrzejczyk. Na pewno na Półwysep Arabski przeprowadza się Sadio Mane. Senegalczyk zasili po nieudanym transferze z Liverpoolu do Bayernu Monachium ekipę Al Nassr, w której kopie na co dzień od kilku miesięcy Cristiano Ronaldo. Lesley Ugo Czukwu dopiero startuje do wielkiej kariery i nie w głowie mu petrodolary, wybrał funty, sterlingi i będzie nowym pomocnikiem Chelsea Londyn. To zaledwie 19-letni gracz młodzieżowej reprezentacji Francji. Na Stamford Bridge przenosi się z Rennes za 30 milionów dolarów. Kończymy pływaniem. Nasza także młoda reprezentacja wróciła z Mistrzostw Świata w Fukuoce. Wywalczyła jeden medal srebrny Krzysztofa Chmielewskiego na 200 metrów delfinem, o czym przypomni zaraz podsumowujący start podopiecznych trener kadry Paweł Wołkow. Była to młoda grupa zawodników, kadra nam się odmłodziła. Cieszy, że potrafił nawiązać rywalizację najlepszymi na świecie, tak jak Krzysiu Chmielewski. Walczył drugie miejsce, srebrny medal na 200 metrów stylem motylkowym. Ksawery Masiuk cały czas pokazuje, że jest w ścisłej czołówce światowej. Wiadomo, wyścig na 50 metrów to jest loteria i zabrakło tam troszeczkę może szczęścia, bo równie dobrze mogło być drugie miejsce, czwarte, jak i pierwsze. Doprecyzujmy, że Ksawery Masiuk w finale 50-tki grzbietem był właśnie czwarty. Szóste miejsce zajął na dystansie dwukrotnie dłuższym. Liczymy na nieco lepszy wynik za rok na igrzyskach w Paryżu. I to tyle o sporcie na dziś. Jutro pierwszy serwis po 6:30. W nocy w całej Polsce spadnie deszcz. Możliwe są również lokalne burze i mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Najcieplej będzie na południowym wschodzie Polski, 17 stopni. W centrum i na zachodzie od 13 do 15, nad samym morzem od 14 do 16. Najchłodniej w kotlinach górskich, maksymalnie 12 stopni. Zapraszamy do reklamy. Jest na świecie pewne miasto, które raz w roku zatrzymuje się na chwilę i powstaje na nowo. Warszawa. Miasto, które powstało z ruin. Ten gest buduje wspólnotę. Tworzy historię. I kształtuje przyszłość. Bo gdy jeden z nas... Jedna z nas... Wstaje, powstajemy wszyscy. Wstajemy w jednym celu, tak oni kiedyś. Powstańmy i pokażmy, że pamiętamy o powstańcach warszawskich. Powstań. Dołącz do nas. Wejdź na dumnizpowstańców.pl i dowiedz się, co ty możesz zrobić dla nich. Partnerzy strategiczni akcji Bohateron. Orlen i Polregio.

Basia jeszcze nie chodziła. Miała 7 miesięcy. Opowieść warszawiaków o wyjątkowej miłości, opowieść o wielkiej nadziei, ale też o wielkich marzeniach. Moje serce w Warszawie. Dźwiękowy hołd od Sorry Boys w 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Przejmujące treści, przejmujące wspomnienia i listy. Listy, które zostały udźwiękowione, tak jak i ten napisany przez powstańca Jana Kruczewskiego, dziadka Piotra Blaka z Sorry Boys, a przepięknie zaśpiewany przez Belę Komoszyńską. Dear friend, what's the time? Wszystkie nagrania na tej płycie zostały nagrane w sierpniu roku 71, z wyjątkiem jednego, z wyjątkiem tego nagranego między listopadem a grudniem roku 70. Dear Friends, utwór, który miał być swoistą próbą pojednania z Johnem Lennonem. Utwór, który Paul McCartney i jego żona Lina umieścili na albumie Wings. Albumie, który powstawał bardzo szybko, bo piosenki miały być surowe, miały być niedopracowane. No i jak przyznał później sam Paul, pomysł nagrywania na szybko podpatrzył u samego Boba Dylana. Korzystając z naszego dzisiejszego konstelacyjnego przedurlopowego spotkania, z urodzinowego niedzielnego tortu Kate Bush, z którego wspólnie zdmuchiwaliśmy 65 świeczek, został jeszcze jeden kawałek. Co powiedzą Państwo na schłodzony kawałek z płyty zimowej? I was born in a cloud. Śniegowej, tak w środku lata. To trochę ryzykowne, ale mam nadzieję, że nie tylko ja myślę o tej płycie bardzo, bardzo ciepło. 50 Words for Snow w środku wakacji. Takie sytuacje tylko w programie trzecim. No jak tak dalej pójdzie, to niebawem pan redaktor zagra Snowds on the Wheeler Street, ale może się jeszcze trochę jednak wstrzymajmy, bo jeszcze śnieg nam tutaj spadnie. Lista obecności na trójkowym Facebooku, facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Jest z nami pan Patryk z Gdańska, jest z nami pan Michał z Górnego Śląska, jest z nami pani Anna, jest z nami pani Iza, która zachwyca się albumem Sorry Boys, Moje Serce w Warszawie. Jest z nami pani Agata, jest z nami pan Andrzej z Nowego Dworu Gdańskiego. Wrocław to pan Rafał, jest z nami pan Matt z Niezłomnego Miasta Niezwyciężonego. Pan Matt pozdrawia z warszawskiego Mokotowa. Jest z nami Brzesko, to pan Artur, jest z nami Łódź, to pan Rafał, jest z nami pan Przemysław z naszej zimnofalowej stolicy Polski, czyli z Suwałk, jest z nami pan Paweł, no i pan Marcin z Warszawy. No to teraz za sprawą magii radia udajemy się szybko do Włoch. Forest z włoskiego miasta Pesaro. Z miasta, o którym mawia się, że nie jest miejscem idealnym dla młodych ludzi. No i być może właśnie dlatego takie, a nie inne okoliczności zmotywowały załogę Be Forest do tworzenia, do nagrywania, no i pewnie też do urzekania. 12 lat temu debiutowali albumem Cold, albumem, który podobno wywołał, jeżeli można w ogóle tak powiedzieć, trzęsienie ziemi w prasie muzycznej, zarówno we Włoszech, jak i za granicą. No to dzisiaj nam się chłodno zrobiło. Tak się zastanawiam, czy są wśród nas depeszowcy? Grupa Hope zagrała przed ich najbliższymi koncertami w Polsce. You shed to let me in. You shed, shed, let me in. Let me in. Yeah, I dive bomb in your skin. Go for it to sink me in and swim within you. And feel within you. Że są najbardziej obiecującym niemieckim zespołem. Może właśnie dlatego Depeche Mode wybrał ich jako support na ich europejskiej trasie. Docenieni przez samą Bev Gibbons z Portishead, no jak sami określają, istnieje spore prawdopodobieństwo, że przypadną do gustu fanom i Massive Attack, i Billie Holiday, i Joy Division. Hope pojawił się na dwóch koncertach w Polsce i to będzie jutro w Warszawie, ale wszystkim fanom Depeche Mode oczywiście o tym przypominać nie trzeba. No i w piątek w Warszawie. Kto z Państwa wybiera się na koncert Depeche Mode? Ręka w górę. No trochę nas jest rzeczywiście. A to jest echo pokoncertowe jednego z moich ulubionych i najważniejszych koncertów tego roku. Zdecydowanie najlepszym europejskim krajem, w którym występował, ale to nie był koncert perfekcyjny, to tak w nawiązaniu do tego coveru, który poczynił, coveru The Cure Perfect Girl, no bo wkradały się tam elementy, które podczas normalnego koncertu pewnie nie miałyby miejsca. Między utworami pojawiały się przerwy na tak zwany oddech. No a kiedy Arian Ashtiani wskoczył niespodziewanie w tłum, by śpiewać, by tańczyć właśnie pod sceną ze wszystkimi, kiedy wracał na scenę, potrzebował czasu, by nieco dojść do siebie. No ale widać, że jest głodny nowych wrażeń, że jest głodny widoku odbiorców, którzy tak bardzo czekali na jego przyjazd. Maru, mamy nadzieję, że następny koncert będzie kolejnym niesamowitym wydarzeniem. Za 10 minut wybije północ. Fields of the Nephilim, chociaż nie da się ukryć, że Seven Rainbows in Exile mieszają świat gotyckich Fieldsów, czy chociażby The Sisters of Mercy. Oda do piękna, Ode to Beauty, powiedziałbym do mrocznego piękna. A w oczekiwaniu na sobotni koncert na OFF Festiwalu w Katowicach, w oczekiwaniu na koncert legendy shoegaze'u do północy, umilimy sobie czas z grupą Slowdive. Michał Jakubik i Mateusz Tomaszuk życzymy dobrej nocy.